थाम लिया है तुमने। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है प्यारे होशो। नेह नजर से देख रहे हो, इतना ही आभार बहुत है प्यारे होशो। आंचल थाम लिया है तुमने, आंचल थाम लिया है तुमने। चाहे दूरी पर जलता हो दीप तुम्हारा, जलता तो है जिसे देख कर दुर्गम पथ पर, श्वास पथ किए चलता तो है। मेरी राहें चमकाने को, मेरी राहें चमकाने, इतना ही उजियार बहुत है प्यारे होशो। आंचल थाम लिया है तुमने, आंचल थाम लिया है तुमने। किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकी बन कब से, सारा जग अपना लगता है तुम आए जीवन में जब से। मेरा भी कोई अपना है, मेरा भी अधिकार बहुत है प्यारे होशो। आंचल थाम लिया है तुमने, आंचल थाम लिया है तुमने। रहते अधर हंसी से महका करता मन का उपवन, चहका करता प्राण पपीहा, बरसा करता सुधि का सावन। सारी उम्र हरी रखने को, सारी उम्र हरी रखने, इतनी ही रस धार बहुत है प्यारे होशो। आंचल थाम लिया है तुमने, आंचल थाम लिया है तुमने। बड़भागी मेरा दिल कितना, जन्मों का वरदान मिला है, गाने को मृदु गान मिला है, पूजन को भगवान मिला है। कर्ज चुका पाऊं ना उम्र भर, कर्ज चुका पाऊं ना उम्र भर, इतना तेरा प्यार बहुत है प्यारे ओशो। आंचल था नजर से देख रहे हो, इतना ही आभार बहुत है प्यारे ओशो। आंचल थाम लिया है तुमने, आंचल थाम लिया है